više se, on je jedan na nas dve. Od zore do ponoći, njemu nema pomoći. Hoće, neće, da će se, on je jedan na nas dve. Neće da će se.